بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ديتا سورة الزخرف عليكي دريس الويف دي ترتيبي مصحفيكي او دریش بیتر یا ترتیب نزولی که روز سر سوره شورا او مخیر دخان نازل شه آخر دور د مکی که نازل شه مکی صورت د ما قبل سوره سر ربط سره مخی جواب شبهی و منا وزدل تراتم اعتراض داغی جواب پدی صورت کی دارنگی مکی زجر و مشرکین و تاوز زجر دی پا اقسام و شرک داغی دارنگی مکی وی الحجتهم داهزان دا دیو دل دا دلیل بیکار دی وسوی دلیل باطل دی دی آئی صورت کی وی داور صورت رد دی پا شفاعت قهری بانی پا شپا گاتیا کی او جواب دی دا اتم شبهنا چې دی ویل دا موږ را بلو زمنګ د پاره سپارښت کوي او قربونا ال الله زلفان سورې زمر کې ویل دا هیڅ جواب دا شپه غته کې بکې او دا وره توحید ولې ګرکې شپه کې چلیری شادارنګې څلور شپه ته 15 شپه ته 20 او څلور ته 50 ته اورات د شرک بل ملائکه وکې پینزل لسم شپاڑا سم کی اراد دشترک پیل عبادت شلما شپاگشتم پینزل صلیق و صلور شپیتک اراد دشترک پیل تصرف صلورات یک اراد دشترک پیل برکات بکی پینزل تی آیات کی اراد پیل تخاز الولد بانی یوات یک اراد دشترک پیل دعا بم کی گیدی صورت صلورات یک اسمائی حسنا بیاس پیل تکرار شپاگنی او خلاصه رو صورت او صفات پیلیان پکی نه اول کی ذکر دیم خلاصه رو صورت دری بابو نده که اولانه باب ده تر شپک دیش پاری دی که اول ترغیب ده صدق ده قرآن کریم تام داغی نه او صاحب ذکر کی او دارنگی به زجر ده مارزی نو تا پینزم که او تخویب دونیوی ده شپگم و ماتم که او دارنگی تخویب دونیوی شپگم و ماتم به ادله اقلیا سلور ذکر که گیده نهم نواد سر لسم پوری او زجر باورکی مشرکین بی الملائکه تا پینزل لسم نوال ترنو لسم پوری بیرد دے پا دلیل دے شلم و دو اجتماعیت او ذکر دی ابراہیم علیہ السلام باکی پس بیلی دا دلیل نقلیوانی دا پار درد پا مشرکینو بانی شپک اجتماعیت او زجر مورزین نو قرآن کریم تا یو دشکی او تصویر پی دنیا دو دشکی او چلور دو شو پینز دشکی دا سورت دا خلاصا بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام ربانه او خاص مې ربانه شروع کوم د دې سورات حمیم مخکې دا ویل شوی چې دا بس الله تعالی معلوم دی الله العالم بمرادیم والکتاب المبین او غواله کتاب واضح بیان کونکې والکتاب المبین دعوا می قسمی ده پار ده شهادت مانا دی دا بیانوال وضاحت ده اشاره که چه دار اللہ طرفنا ده والکتاب المبین او گواه ده ده کتاب واضح بیان که انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون يقين من غير لغير لا قران تو عربي جبا کې لپاره چې تاسو عقل ولرئ دا معتزله چې دی هغه د دې زنه استدلال کړي چې قرآن مخلوق دی او حدیث ان جاننا کی وای دا هغه جواب درې چې جال دلته په معنی د انزال سره دی یادار چې انزل نامانه سوا سمیناهم تسمیت مراد ده تفسیر قرطبی وای یقینا من دلارونو میخره په قرآن په عربی جواب کې لعلکم تاقلون ده دیر پارشتاز ده اقل نکاروالیم ده دیر پارچه ده پا معنی و بانی پویش و اینهو پی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم و یقن ده پاسل کتابونو که زمون سرخام خالوی مرتبی والا ده حکیم و رک دیر حکمت نام اپا نظر وان که من ذکر سبها آیا منگوارو ستاسونا قرآن پڑا ولو سر از زجر ده مشرکینو چاقی نوغو تل چه ده اللہ کلام ده منگ تبینش سبحان چه ده ده مپول مطلق ده ده نظر بار پاری خدا من غیر لفظی حاصل داره چه من ستاسونا وحی نارو ده وجه ده اسراف ستاسونا او استبهام انکاری ده ان کنتم قوم مسرفین د دې وجنه چې تاسو قوم زیاته کوونکی مشرکان خلک وي زیاته کوي وکم ارسلنا من نبی فی الاولین او ډیر موږ را لګلې پیغمبرانو نه په خوانو کې و ما یاتی من نبی الا کانوا به یستهزئون دات سلیل نبی الاسلام او نرات دو دیتا چوک نبی مگر دی پای پر اٹوغی کون کی پا احلق ناشد دا منهم بادشان دا جواب دا عذاب چازا پی اللہ راوس پس حلاک للمنسق دینا بادشان پا حملہ کولو کی ومضا مسال الاولین او تیر شوی دی مثال دا پخوانو دا اغی مثال نا تیر شوی ولا انسان تو من خلق السماوات والارض وكثير تتپوسو ګردین ادم دلیل عقلیه تراپی ده په مسله توحید باندې دا اقرار په نور سوراتونو کې ذکر او کثیر تتپوسو ګردین من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی د اسمانونو او الارض زمکان لا یقولن ان خام خدای خلقهن الله عزیز العلیم پیدا کړی دا غالب ذات حکمت غالب ذات العلیم او پویا ذات الذي جعل لكم الارض عزا شجر زول استاز فرز مکان دا تنویر علی دلیل ته لکی شجر زول استاز فرز مکان مدن پرش وجعل لكم فيها سبلا نغر زول استاز فر پای کلاری لعلكم تهتدون دے پارتاس پیدا بنشین والذي نزل من السماء ماء بقدر داد بل دلیل دی او دیکن دو عظیم قدرتون داغی ذکر کری بارانون ورول بٹی و پسون را پیدا کول او آغازات دی نزل من السماء امام بی قدر چرا ورید برانو با پاندازی پانشر نبی بلدتا میتانو تازه کی تازه کری دا من پای سرا آغا بلدتا میتا خارو چون کذالک تخرجون دا شان به تاسو رسیدلی شئ مارسن چې رزمه کنا شینکر اوزی دا رنګ به تاسو بیرته راځند کی هغه نه منه باس بعد الموت والذی خلق الازواج کلها والله او هغه ذات چې پیدا کړی جوړې ټولې اقسام مرادی ازواج معنا اقسام کلها ټونه وجل لكم من الفلک والانعام ما ترکبون او جوړ کړی تاسو را د کشتو د چر پایانو نه چې تاسو بیر سر نکوي لتستو على ظهوره چې برابر شي تاسو په شاګانو داغې باندې پدې کې تعلیم ورکي د سورنې دا پارا د څنګه وسوري سبکه لتستو على ظهوره در پارا چه تاسو برابر شیب شاگانو داغی بانی سمت از کرو نعمت ربکم بیا بیاد که نعمت در افستاس ایدستو ایتو ملیک را تاسو برابر شیب آغی بانی و تقولو سبحان الذي سخر لنا زوی و تاسو پاک دے اللہ غزات چه تابی کلی دے منگل ردا و ما کننا له مقنین و نیو منگدل را را تنگو انکیم. حدیث کی راضی علی بن ربیعہ آغوی علی رضی اللہ عنہ چکم دے دا سورش سور لے تا سورے دا رکاب کے جخبہ کی خود نویل بسم اللہ کلچ داغی سور لے شاعت و خود نویل الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللذی سخر لنا وما کننا لہو مقرنین بید اللہ حمدوی دری کرت الحمدللہ الحمدللہ بید اللہ اکبر اللہ اکبر دری کرت بیو اللہ الہ الا اللہ بیو الظلم تو نفسی پغفر لی پا انہو لا یقر ذنوب الا انتا ویل ما ظلم کرے پا خبر زانبانی دا ایمان دا دعای وک ما تا ما پی وکی گناہون نور سوگلستانا لاوان شبکلے بیو وخاندل دا کسان ارتویل ولی دیو وخاندل یا امیر المومنین ناغو الما نبی علیہ السلام دیدر وچی دا غرنگی کاری کلو سن چی ما وکوم نو منگ ابدو تا پوست کریو چو ولی تاو خاندر دا آقاویل دا دیر وجنا چا اللہ رب عزت تعجب کی دخل بندنا چکل داو الہ الہ الا انتا ظلم تو نفسی پاقفر لی پا انا ولا اقفر زنو با اللہ وی اللہ رب عزت وی چی زمان ری بندتا پترا چی زمان علاوہ بسو گناہون نشباب کولے نو دیر وجنا اللہ خاندی خوشحالی نمام داغرنگی وقت نبی علیہ السلام وی نو علی رضی اللہ وی منگا داغر اقتدان ادا سکو پا دے دور کی منگا اتا شکلا سورلی تخیجو پا کاردارا چپ دے بانی عملو کو دا کم طریقہ چی دا اول چکلا منگا اتا سو سورلی تخو جتا ونو بسم اللہ وی بے چکینو الحمدللہ و سبحان اللہ سخر لنا از داو بے اللہ اکبر الحمدللہ دری کرتا بے دریا قرات اللہ اکبر بے لا الہ الا اللہ و ظلمت نفسی پاقلنی فا انا لا اغفر ذنوب الا انت او بے سڑے مسکی شانش ذکر عمل لے پر سنت طریقہ و تقول و یو تا سبحان الذی پاکر اللہ ذات لرا سخر لنا ذات چتاوی کرد منگل ردان و ما کننا لہو مقرنین و منگنیو دل راتنگا ان کی داولیلی ساروی تابی کلی اولیلی کشتای لانچونا او دارنگی دا گاڑی دا اللہ تابی کلی و اینا الی ربنا لمن قلبون یقن المخبر لبتا خام خوا پس گیو کلچ دا اللہ رب زد تابی داری نوزی بیا گاڑی وولی سوکو داوش و سوکو یاغوش پس دا اللہ رب تابی داری نوود و جعلو لہو من عبادی جزاد وجعلوا له تعديو غرز والله لرمي بادي د بندگانو داغنه جزان ټوکړه جزان مانس ټوکړه دارنګ یعدلن تفسیر قرطبی و ما عبد من دون الله د الله نه سیوا چې بندگی کیږي دا غدا کن ان الانسان لکفور مبین یقینا انسان خامخا ناشکر دی لکپور مبین ناشکر اخکار دین امیت تغذو مما یخلق و بناتی و اصفاکم بالبنین زجر مشرکین تا بالملائکہ چاقی ویل اللہ رب العزت تا ملائک چری دا اللہ نو ندی اللہ زجر کے آئین نیولی دی اللہ تعالی مما یخلق داغنا چی پیدا کئیم بناتین نونا واسپاکم بالبنین غرکلی تاسو لر اپنونو بانی پا زامنو بانی تاسو لزامن در که یو اللہ لنونا زان لنی ولی و ایزا بشرا دون بی مازور ولی الرحمن مثلا داوس یو مثال ذکر که یو حال چی پخپل اخلور نغاری کله چې تا تر لور زیر در قیشنه څه حال لی او کله چې زیر ور قیشی او دی تا بما ضرب لرحمن مثلا پا آغا چه دی بیانی رحمان ده پارا ده رحمان ذات ده پارا پا مثال کی مثال لغر پارا بیانی زل و جهونو گرزی مقدر مسودن تک تور و هو کزیم و دیر دکی دو غسینان چه ورطوی چیارت لور دی پیدا شد رنگوی غسش جداوالی جاہیلیت که خوا جداوال چې نن هغه تشرم ښکار دی ځکه به ژوندې خخولې نو باندې په ښکار دی دې دا ورکه انداسي چې د لور هغه په بدلې زمانه توښلې او زنانه وکم دا مصیبت چې د زنانه یو لور وشي دوی وشي مسلسل بس به پریشان نه او تندې راتري وکړې او کور کې نور خپای پریشان نه دیر غم جنی حالان که ده جنی خورده او خپل جنسی خواست بدیش پتنه لگی ده جنی سا خو رحمتون نرازی ده لکس آغا رحمتون نرازی کم چیز جنی سا رازی کمزور دیر الله رب ذات سر رحمتون را لگی خود زنانه او پا خپل از آنس پک کلی چه پیدا کیگی او پی خپا کی دیر وقت نبی روست قدرم نیده چا که دیو قدر کوله چه رداخو شو زمان جنس پیداش کزا پیداش نو نو رو بیام قدر کوله جهالت که دام سلوان دی دور که مشتا قضیم مانسا حزین ساکتیم او مینا شاو پی الحلیتی و هو پی الخصام غیر مبین آیت دی نسبت که اللہ تعالی تا دا هغه چا چې داغه پالل کیږي په زیوراتو کې زنانه چې دی هغه په زیوراتو کې داغه پالل کی زنانه چې کوم دی هغه یو شوبل شدان تاون وه په لخصامي او دې په جګړه کې غیر مبین نوی ظاهرون کې خپل مراد لرا زنانه کې دا دوه نقصانات سړی چې دی اغه بغیر د ډول نم ډولې ده زینت ته ضرورت نشته او زنانه چې کوم ده بغیر د زینت ناغه کسته نه ښکاری خامخا به څه شي یا به بنگله پلاس کړي یا به ګوتای او یا به پودو ته شی ورغسته یا غوګونوت یا به په غاړه کې سامې لګل شي چره یا به بنگله لاس ته چلیم د دې نه علاوه زنانه خنک نا اللہ و یا سوک چاگا پالن کی پا زیوراتو گیم او دارنگی اگا جگڑا کم دا ظاہر اون کی رخ پل مراد نئی داغی نسبت ما تکی او دا دلیل ہم شردی خبری چی دا دول مول کولدار زنانو کار سلی بدا دولو ننکی چی زنانو پشانتا گیر اخر اولی او دارنگی داغی پشانتا دا سنده منده پری خی او گو تیز زنانو پشان لاس پلاس خی نبی علیہ السلام دست پینو زرو گو تا پلاس کری خو نوری عامی گو تین دی پلاس کری او دارنگی از زنانو سزان برابری وجعل الملائکت النزین هم عباد الرحمن ایناسا دا داغی غلطی آخری رد خی د دې واقعه دارا چې جوړایي ملائک د الله بندګان اناسا زنانا د الله بندګان دي دا زنانا دي اشهدو خلق او مای دي حاضر شوی دي پیدایش دامیتا ستوکتب شهادتهم زرد چو بری کله شی بیان دي و یسلون او پختنه به تو کله شی چې دا تاسو یې وای خزی دي زنانا دي په دې تاسو څه دلیل دا خبره ملائک علیه السلام د دې وروسته د پښتو کې مرته پرښتہ وای تاسو کې ورته پرښتہ وای او ملائکه ورته وای ملائکه نن ملک دیودارنګ ملائکه او ملائک په پښتو کې ورته ملائکه چې جمع وي ملک یو ته ولې کې ندا هغه نوم چې داغینت یعنی دغه پیدا کیږي چې راګنه دا زنانه دي دا نوم نری ول پکار اشهدو خلقهم آیدی حاضر شوی پیدایش داغی تا ستوک تا بو شهادتو مای سلون زرد چوبلی کلشی بیان دیو پکتن بامتیو کلشیم وقالو لو شهر رحمان نویده کچی رو اختی رحمان ذات ما بدناهم من بی بندگی نوی کلیر دیم ما لهم بی ذالک من علم نشتا دید را پدیبانی سا علمان وید اللہ را بریزت خواه کادانو اس منگ دا کار کم چې په دې وخت کې سړی ولا سپیړه د مخ لور کې چې د الله خو کړه چې زه تعالی سپیړه درکو بس در الله خو کړه لنجي څلک دی د الله رب عزت د ماشیا سره د خپل کارونه تړي چې بس الله پی راضی دی خو مخ کې دا ویل شو چې ولا ارزل عباد الکفر الله رب بندگانو لپاره کوپر نه کوي البته اراده شامل حال می نشته د لپاره په دې سره څېلم اینو مل لا یخرسون نردی مگر اٹکل کون کی او دارنگی وین کیم اما تینام کتابنا ایمونگ دی تور کرده کتاب و دو زجر من قبل ہی مخیر دینا سمخیر قرآن نا پا هم بی مستمسکون پس دی پای بابانی منگولین لگون کریم سا دلیل ملور کلی قرآن سا کتاب چاقی بی مانا سا فا ایباحت در شرک سران منگولی لگون کری چی او پا دی کتاب کدا مسلشتا خنم دیوار کرے بل قالو انا وجدنا بانا بلکہ دا تقلید دے مضمون بلکہ دیو دا زجر بلکہ دیو ای او دا داغی دلیل اتباع دا پلارانو دا تقلید محس بل قالو انا وجدنا بانا بلکہ وی دی قنن من پیدا کرے پلارا اخبال علا امتین پا اخبال یو طریقہ و انا علا اثار محتدون قنن من داغی پا قدمون بانے ہدایت والا یوم بس پسی روانی داغی پا طریقہ امت نمارات طریقہ را یا دین داغی ری وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرًا دام تسلی دا او داغ شان مغنی در لگری مکستانا پیس کلی کی رون کے الا قال مطرف وام اگر ویل بار دیر مال دارانو داغیم ان وجدنا ابانا على امه يقين من في ذاكل يقبل بلاران په یو دین باندې وان على اثار مقتدون يقين من فقدمون داغي باندې اقتدا كون کی و بل پاغي بسرواني مترپون امرات سو دي اغنيا و مروا صادقي معلم وي قال ولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباكم اول با پیغمبر اول او جیتو کمائے اگر چی راولی ما تاستا حاصل داری اتت تبیعون الابان تاسو تبیداری کوئی دا پلانانو اول او جیتو کم آیا اگر چی راولی ما تاستا بی احدا من ما وجدتم علی اباکم فخید آیت داغی چی تاسو پیدا کری پای سر پلانان ستاسی زما دین داغی نا مقصد حق دی تاسو بین پای پور روانی وی قالو انا بما ارسلتم به کافرون ولغی یقینن من پاچ تاسو را لگلشو تاسو پای بانی ما کافرون کافری وان مانا دو امد طرف بداغ جواب چه تاسو کم سر اولی دی من پای بانی کبر کون فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین تخوی منکرین تو تسلی نبی علیہ السلام چه داسی به وشنو ما بونی ول فانتقمنا منهم پس من بدل واق صداغینا فانظر که بکن عاقبت المکذبین پس گورا سرنگی و آخرن انجام ده دروغ جنو مانا دروغ جن تبا شلو کن او سوک چه داعی و آغبش و اس قال ابراهیم لیبی و قومی اننی برا امی ما تعبدون واقعہ دی ابراہیم علیہ السلام ذکر کی او حاصل دارے دا مقصد چلا تو خلی دولا با دا پلارانو تقلید مکوی پا کو پر او پا شرکے ایتا سنو گوری ستاس و پلار ابراہیم علیہ السلام سرنگی مخالفت کلیو دا خپل پلارانو او داغی دینی پرکیو وایس قال ابراهیم او ته مقصد داره چې وذکر یا محمد صلی الله علیه وسلم یاد که نبی علیه السلام څه شی یاد کا وقت قول ابراهیم او وقت قول ابراهیم علیه السلام اس قال لقومه کله چې ویل خپل قوم ته لأبيه بلار قلت وقومي وقوم قلت إنني براء مما تعبدون يقناً زبزارم دعنا چتاس عبادت كويم حاصل دار إبراهيم عليه السلام براءت كليره دا دين دا بلاران نچا پناه قبانيوم نتاس من براءت كوي إلا الذي فطرني فإنه سيدين مقرازا چزي پنا کرم فسوابا ما تلار خیم مانا اللہ رب العزت برا تسمہ لار خیم او مضبوطی بن پہ ہدایت بانے او جنت توا میرا سیح دیم وجعلها کلمتا باقیتا پی عقبیه لعلهم یرجعون او گرزو اللہ دا کلمہ پاتے پاولاد دا کے داغ پاولاد کے پات لعلهم يرجعون در پارچ رجوع کی حق تا یا اللہ تا حق رجوع کی یا دا شرک نا توحید تا داغ پاولاد کی بیرست انبیاء علیہ السلام رات تا او دا کلمہ پائی کی پیدا اول گرزا والا ولی سورہ بقرہ کی وصابیہ ابراہیم بنی و یعقوب آغی پا دیبانی بے اسیت کلیب او دا رنگ دا برات دا شرک والا بل متعتو ها اولائی و آباهم بلکی نفور کلی ما دیتا و پلارا نور دیتا مانا شرک کیو بے مرتا نفور کوم دیتا استدراج وی ما نفور کلی دیتا و پلارا نور دیتا حتی جاوم الحق و تردی چرا لیتا حق و رسول مبین و پیغمبر کارا ولما جاءهم الحق قال اشرا غيرت قالوا هذا سر ديل دا سر دي وانا به كافرون يقينا قد كافرون قران ترى لي نبي السلام يلا سر ولمن في كفركم وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم دام زجر او دیویل ولن نازلیگی دا قرآن پی یو سری دا علا رجول من القریتین عظیم ولن نازلیگی حال القرآن دا قرآن پی یو سری بانی من القریت من دا کلو عظیم لیونا قریتین مانا ساد و کلیم کلیکمو یو طائف او بل مکہ ولید بین مغیره پا مکہ کی اور ویبن مسعود سقفی چودا پا طائف مالدار خلق ول دی باندې ونه قران کریم نه نازل دی چې مالدار خلق دی ندی و دا نبوت د مالدار لپاره خاص کو او هم یقسمون رحمت ربک ایدی تقسیمه رحمت دربستان رحمت نسیه مراد نبوت نحنو قسمنا بینهم معیشتهم من تقسیم کړي په ما باندې کې سامان د عیش دی په حیات دنیا په ژوند دنیا کې ورفعنا بعضهم اوچت کریمی دی بعضینا فو خوادین فاسر بعض نورو درجاتین فدرجو کے لیتخذ بعضهم بعضا سخریاد دی پارا چیونی سی بعضی دی بعض نور رپٹو قبانی سخری ایو مانا دارا چٹو قبسیو کی او دارنگی آغا ور تسبخ کارش بل داری سخریان مانا مسخرن مسخر دیر پارا پا عمل کیم چه خدمتو نبی کئی او نوکریان نبی کئی نچوک مالدار ایس غریبانان بس در اللہ قانون و رحمت ربک خیر مما یجمعون و رحمت ربستا غرد دانا چه دی جمع کئیم کم مالو نجمع کئی داغینا دا اللہ رب عزت رحمت دیر دیم ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة دیاتن کی ذلت ذکر کی دنیا چدا ذلیل شے او دا د امام خیر مما اجماع سره تعلق لري او دا رنګ دی یو د شایعات سره مانا داغی پا قول بانی بلد دین چاقی سبب دا عزت عزبت مالداری گنی نالای زلت داغی زلت بیان ای دا مالداری چه دا خو زلیل شیر خسی شیر حاصل داری چه دنیا مالونه دا اللہ پا نزبانی دوم را زلیل لری چه دا مومین دا شان سر حیث مناسبت نلری بلکر کافران سر دا مناسبت لری و پا کار داری چه اغوتا ورکش وکار دا چې الله دا ټول مالونه کافرانو نه ورکلې او مؤمنان نه هیڅ یو شی نه ورکلې لیکن یو حکمت الهی پکې ده او هغه معنی ده او هغه دا ده چې دا ټول خلق به کافر شي دا څوک ایمان طرف ته ناراضه ده ګنه سبا موږ تاسو وینو چې کافر او خلق په ډالر باندې کوم ځای ته ورسو بی دینې ته ورسو پښتانه مسلمانان آغی راول گیدلو دارنگیر مسلمانانو جاسوسانک او پیسی وی پی خستری درونو نوا پی کنن هیچ یو انگریز شانه دیلی دلی چه آغا پخپل راغلی دیو پتره گزارلی دارنگی نبل ملکوالا ام دا مسلمانانو چه دیو دا کارو نکول ونی دا کافیرو نوی دالر اخسته پیسی که دا کارو نوی نالله وی ما برا طولار سا غول ورکلیو خدا خیلگا غلاور کلیو دونا غلامی که نو بیا بیس کول اللہ وی ده مومین سر بیخی خواهی گینا چیز دیلار دنیا ورکم ندر تذکر کئی ولولا ان یکون الناس امتا واحدا کنوی دا خبرا چشی بلا خلق دلی و پا کپر بانی دیخ بطول پا کافی روب سروانی چاگر دلی ریورسی نلجعلنا لمن یکورو بالرحمن خامخا جوړ کړې و موږ دا اشاره پاره چې کوپر کوي پر رحمان بادشاہ باندې پر رحمان ذات باندې لبیوت هم د پاره د کوټو دای د کورون دای سوق پنچتون من پیزت اند سپینو زرو و معارج او دارنګي پړوي د غیاله هيا سرون چې دی پای باندې ورخیږي دا باندې سپینو زری دای ور ذکر کړي سر زرین ذکر کړي دا ډیر مزیدار پلاک کوي دا سپین زر نیرشه جوڑی سپین پلاقوی او آغا چیزونه چه آغا دلرگی یا دو سپین نجوڑی گی آغای ذکر کری لکه دروازه شلا پڑوی شلا ولی بیوت ایما دا پار دا کورونو دا این بابا دروازه و سرورن ناو دارنگی تختونا علیه آیت تکیون چه دی پایی بانی تکیه لگیم کتونا متونا او دارنگی میزون او کرسی دا د سپینو زرو به دا به ملکلی وی د چار پاره د کافیرو را پاره خواجه سره وجه داره چې دا مسلمانان پسی به ور روان و زخرپا او ورکلی به مادی لره سره زرن زخرپا مانه چا ورکلی به ملاته نام زهبان و پیزان و پسیرین لیکی او ورکره بام ده تسره زراز پینزر نور آغا سامانو نده کور ده دیوانا چسره زراز پینزر باید و این کلو ذانک لما متاع الحیات الدنیا او نره دا طول مگارت سکا دا جند دنیا دا والآخرت و عند ربک للمتقین و آخرت پنیز درف ساد دا پار دا متقیانو ده مانا دا دنیا خطول اس یو سکا دا بس سگر ور کار ده کافر اللہ مرکوم او دارنگی مسلمانان اللہ مرکوم او کدائی رنوی چه طول خلق و کوپر تلار شنو دنیا میں طول کافر اللہ ورکولا ومی یعشوان ذکر الرحمن نقیل و شیطان فهو له قرین دا دی جانا روستا دویم باب دی دا وش پیت آیات پوری او دی که زجر و تخویب یخروی دا پا آدم و رزین القرآن شپک دی شاید او تسلی نبی علیہ السلام تورکی تسلی اختم و یا تسلی خیات بے ترغیب دے قرآن کریم تدری تسلی خیات او دلیل نقلی اجمالی دے طول پیغمبرانونا پینزو تسلی خیات او دلیل نقلی تفصیلی دے موسیٰ علیہ السلام نشپک تسلی دا شپک تسلی اختم نسلور پنزوز او جواب دو شبه دے وہ پنزوز کے او دلیل نقلی ما پسل دیرائی صلی اللہ علیہ وسلم نا درش پیتا چلوش پیتا و پینزش پیتا ومن يعش عن ذكر الرحمن سوك غافل شي ذكر الرحمن دارنگی چاچ سترگی پڑکلی عن ذکر الرحمن ذکر الرحمن نقل له شیطان مسلط بکو دل شیطان یا جوخ بولگو پا دا پور شیطان پا هو له قرین پس آب دل را ملگریم پا دب سوار روانی پرید بیانا حاصل لایت سو زجر پیراز دا قرآن سن او دام دو محبت دو دنیا رواج نه پیدا کی گردی رواج نه دا مخی سر ذکر کنیز دی و اینهم لشدون و من السبیل و یحسبون انهم مهتدون شیطان بی ملگره شیو پا ولا و قرین دا با در پار بد دا در پار ملگره ایم او یقینن دا لشدون و مخام خاری دیل ران السبیلی دا سمیلارنا ويحسبون انهم مهتدون دي گمان کوي چې یقینا دی لاره پیدا کوون کړي ځان ورته به هدایت کاری او روان په شیطان پسې دی دا ور کوم ډیر خلک هغه د شیطان ملګرتیا کوي ځان ورته حق پرست کوي څوک په بدعاتو کې روان څوک شرکیت څوک جمهوریت پس څوک نورو کارونه پسې حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين دا تخويب يخروي ترديش كل راشي منتانو وبدأيها أرمان دي بيني وبينك عجب ما بين زما استاكي بعد المشرقين لروالة مغرب أو دارنك دا مشرق فبئس القرين پس ناكار ملگرين بویس القرین پس ناکار ملگره شیطان تا بوی افسوس ہے چیز ماستا بمینس که مشرق و دا مغرب پر کجدا والے دیر ناکار ملگره ویتا وَلَيَّا فَاكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ دا تخویب هیچی ریبا نفدر نکی تاستا ننداز کلا چی تاسو ظلمتم ظلمم کلی دا مانا شرکم کلی انکم فی العذاب مشترکون چی اقنان تازو پا عذاب کی شریکی ویم تاو دا شیطان بری یوی وی یو زکی بپراتی وی لین پاکم الیوم ایس پیدا و تاسو دارنکی مانا چون ستاسو تمناو دارنگی اجتماع ستاسو کوشش ستاسو پیدا نشتر کولن اندازن زکر ستاسو مشرکانی وی او دارنگی تاسو مشترکی بده کار که اپا انتا تسمیو سم موتا دلوم یوم آنکان پی دلال مبین دا تسلی دا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام سر خودیر غمو دعوت بی خلقو تورکو و نچابت توجو نورکوالا بلکی ولتا بی اعتراضو نکوال لاللہ ورتوی چا آیت دی خلقو تا لارکو دل شمان نیشی اپا انتا تسمیو سمایا پستا او رولشی کنو تا ماند دا کافر دا کنو بشاندیم او تا دلوم یا اللہ را خودن شیلندو تا ماند دا کافر لاندر اینا خلار نینینو وما انکان پی دلال مبین و آسوک چپ گم رای اختارکی لندم دا کنم دا پتورتم کم دین سب بین سب لارا پیداک پا اما نصبن نبکا پا انا منهم منتقمون پس کچری منگ بیولو کوپ تابانی نقنن منگ دا دینا بللا خستن کیو تسلی دا چکو بالپرز و تقدیر تر دیو نمخ کیو پاسشی نمان قادر یود دیو پا عذاب بیتی دا منگ دیلر عذاب برکو پری دینا داس او نورین نکل ندیواد ناهم او یا وکیو منگ تا تا آغا چه منگ نورین نکل دی وکیو منگ تا تا آغا وعدنا هم چی منگ وعد کور سرکو دی سران پا اینا علیه مقتدیران پس یقینن منگ پا ایوان قدرت والایو مالا دارا کتا استا پا زندگی که منگ در وکیو اوستا سرچکم دازا وعده که اینو دیق قادری منگ پا دیبان او اللہ ورطا او خودر پا بدر که مردار پس تمسک بلندی و حیلیک دا تشجیع دا بعد تسلی چه بس تاکار سده سو امر دا تکیگی دا اغیطابی داری کوام تمسک پر الله په کتاب کوا پس تمسک بالذی وحی الیک پس منگول ورگوا پاش وحی شید تاتا انک علی صراط مستقیم یقین انت پلار برابر وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسالون یقین دا قران نسید تعالی را او قوم سالرا او زر دا چستاز نمت پاسوکل داشیم وصل من ارسلنا من قبلك من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون دیت کی دا تسلی دم نبی علیہ السلام تا او دارنگی دا حکایت دے دا غشپی دا میراجنا چه نبی علیہ السلام میراج تتلیو دا انبیاء علیہ السلام سره ملاقات شویو الله رب العزت ترتویل تپوسو کردینا چارا ما کم پیغمبران ناتا سلیگلی وی دنیا تا اید اللہ نسیوا دا بلچا دا عبادت ما حکم کلیو نو نبی علیہ السلام سلاموی تپوسو کاغیوی چینا بس من خوب توحیل لگلی شویو او بازی وی چی نبی علیہ السلام تپوس ندے کلی چیز ما یقین دے دوی مقصد داره وصل من ارسلنا او پوکتنو کدعا چانا چه منگ را لگلی دی من قبلی که مخیستانا من رسول نارست پیغمبران زمانگنا داره مقصد سره دوی مانا دا کتابیانو نتپوسو کرده بارکه چه داغی پا کتاب کرده او ذکر شتره دان بیاره مسلم چاغی ته داوه شو وکم اج دیات کی ذکر کی چې د الله نه سیوار بچا عبادت دی وکلش دا توجیهات علما وکلی واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا او تپوسو کدا چانا چې موږ را لګری مکستانا د پیغمبرانو زمنګ نام اجعلنا من دون الرحمن یا من گرزولی سواد رحمان ذاتنا آلیهتن نور مددگاران یو بدون چه عبادتی کولیشیم مال اللہ رب العزت دا امر نکره ولقد ارسلنا موسی بی آیتنا الی فرعون و ملئه فقال انی رسول رب العالمین دا مقصر مناسبت داو چی یو پا ارسلنا کی داده موسیٰ علیہ السلام او یقینن منگ را لگل موسیٰ علیہ السلام پا خلایتونو بانی پی راون تاو داغی مشرانو تا پا قال اینی رسول رب العالمین پسویل دا زاستازیم در رب دا مخلوقاتونا اللہ را لگل فلما جاءهم بآياتنا فصرکل چراغ لدیتا پایتون زمان بانی زاهم منها یسکون ناسا با دی داغینا خندیدون کی و توقف سکوالی حاصل داده باطل پرستا احق پرستو پوری خان دیو توقی کئی وما نوریهم من آیت اللہ اکبر من اخدها او موږ نه کوي د تاسو نشان څه معجزه مگر هغه لویه د ملګری خپلینا یعنی یو بل بلینا غټه وا واخذناهم بالعذاب او موږ غونی ول دلرا په عذاب سره لعلهم يرجعون د نړۍ لپاره چې دی واپس شي وخت لیکن نو واپس کېدل وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك والبدي جادوگر دعا غوړا موږ لرا دربستانا دی ورته ساحر وا دغه په ګمان یا د ساحر نه مراد عالم دی اے عالم دعا غوړا زموږ د پارا د رب کرا خپل نبی ما هدا اند کا چې واده کړی ستا سره سوره عرب کې تفصیل دی ان لا لمهتدون يقين من خام خاهد ابتدا كون کی و مانا من بے ایمان داول پلم ما کشمنا انهم العذاب اذا هم ينكسون پس کلا چ من لری کو دا غنا عذاب نا صاف دی ما تول واد خپل به وعده تا ولار نو وعده ما تا ولی اذا امیان کوسون ناسا ما تا ولی وعده خپلیم ونادى فرعون في قومه قال يا قومي علي سليم لكم مصر وهذه الانهار تجري من تحتي او دا غلاصا چردی په خلاف باندې خلق توازن کول د موسی علی السلام په خلاف ونادى فرعون او آواز کو فرعون په قومي په قوم خلک دار بادشاہانو د مشرانو دغه چی په نداء سره کې یوازونه کې خلق اعلانونه کې ندوی القال یا قوم دوی یا قوم زما علی سلیم الکم مصر آیا ندا زما بادشاہ د مصر و هذه الانهار تجری من تحتهم او دا ولی چې به ګلانه تصرف زمانہ دو خبرې وکړلې یو دا چې زما لپاره ملک مصر دی مانا څه اشاره و نظام او قانون ته چې دې نظام او قانون زما لري د بل چا قانون پکې نه چلی لکه اوس پاکستان کې وای وای زمون قانون چې کوم دی هغه چیلنج کړي د دار فرعون بچی دی فرعون دا رنګي ویل چې دا قانون خو بس زما لري تر بل چا قانون نه چلیږي او دغه خبره دا کوله چې دا ولی چې دا زمار ته سرب دلاندې دي د کی اشاره و نظام معیشت چې نظام معیشت هم زما په اختیار کړي د مو یار څه زمون په اختیار کړي او دا ولی چې به یې ګلاند سرو زمانہ پلا تم شرون تاسو نه وینئ څه معنا عظمت زمانی نه څونه ولي سره ولی سړی مزه او بیا کوم نهرونه چیرې هغه مفسرین دا غي نمونه ذکر کړی ډیر نهرونه او امان خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يزغرم د دې سړی نام امان خیر دې کده موسی علی السلام تاخير اوس په کوالی ته اشاره آیا زغرم د دې سړی نام د دې سړی هغه نه من هذا الذي داغنا هو مهين چه ده زلیل ده نعوذ بالله موسی علیه السلام ته زلیل وان لیکن آغا کریم عند الله دخان که بروس ترش چا عزت من و داغت الله پنزبانیم اصل عبارت داسی ده ام هو خیر من نیم آیه دا زمان غره ده ولا يكاد يبين ان الذين لچ بیان کی واضحم صفا خبرم نشکواله دل دخل کوئی چره داغه په جواب کې لکونه ته سینه ده اخو دعا کړی و واهل نقطه من لسانی هغه خدمت شو بس د پیغمبر دعا قبلی خودی ظالمه صدا خبرې کوله ایسې خبره نشکواله واضح بالا ولا الخيار يسره من ذابن پاسوالی نشرا غردیدلی پا دی بانی بنگلی دست روزارو دنیا پرست خلق دو دنیا سره کاری دست روزارو بنگلی چاقز ما سرشتر دی سرنی او جامع الملائکتو مقترین یا راشی دست ملائک جمع که دون که جوخ در دی سمانه دا ملائکو سرورسی در دی سباڑی گاران او در دی لخکری لکز ما سچرا سری دا به خوانده خلق وز دا مشران روان ځان مخ کې شاته گاڑی روان کړي وای دا سره خو باډی گاډان هم نشته ری نو ملایکی دی راشه دې سره رو ګرځي پس تاخ بقوما دې کی اشاره دیتا چې دا مخ کې داوه د فرعون چې واس په کور د موسی علی السلام سبب وګرځي د جهل قوم د فرعون او دا جهل سبب شده پردی تعد داغی ده پیراون چه دا خمه قلتو بداغی پس تخب با قومو پس بی عقل کو خوخ پل قوم پا تاونو پسی تعاتی او کردوان اینا امکانو قومن فاسقین اینقین رو دی قوم فاسقان تابیداری و لوک لپاسق قوم پا فلما اسفونا انتقمنا منهم فسر كلا چغسه کلم نو بدلم واخسر دینا فاغرقنا مجمعين پس دوب میکل ټول د فرعونانو عذاب ذکر کودن او موجوده خلکو لپاره تخویب فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ومگرزول دیلرا تیر شوینا منو عبرت دا پارا درستانو دیکیم دیر توجیحات دی سلفا ومثلا خودونا وای سلفا مانا سلف سلف صالح و لگوا دا بنی اسرائیل چنی دا سلف شلو او فرعون چو دا مثل شو مثال شو خلکو لپاره ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون او کله چې بیان شوه د مریم په مثال کې اذا قومك نا سبقا منه يصدون دا غینا شور کوان لن مقصد دې داري ابن عباس یې فرمای چې کله الله رب عزت دا مثال دا عیسی علیہ السلام بیانو دا حال ذکر او بے نبی علیہ السلام دا سی بیانو نو قریش ویل دا نبی علیہ السلام زمنگ نور سنو غالی مگر دا وی چی زمنگ دا عبادتو گو لکا سنگ چی نسواراو دا عیسی علیہ السلام کلے دی دا وی ایدائی نید دی نمانا دا پی خرن لگی دا او کلا چې بیان شوه د مریم علیه السلام په مثال کې اذا قوم کمن یسدون په دا وخت کې څا قوم دا غینه شور کوي یسدون بیا دا معنا او دا رنګي مقصد داره اعتراض کوي خو یې راز یې دره پاره دې چې نبی رسول سلام خبره ته کنه وي دا رنګي په قرآن کې د مشرکینو را دو کله شو عجز دا عبدیت د عیسی علیه السلام نو دیو دا خبره شروع یاداره چې قران کریم کې نبی علیہ السلام ویل انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم یقینا تاسو تاسو چې بندگی کوي سوا د الله نه دال خشاک د جهنم وي زواری یو کا ساویل چې ګوره د عیسی علیہ السلام بندگی شوي ناغم نعوذ بالله جهنم ته وځي نو زمنګ او زمنګ الها مونږ څه شی وبسوي مونږ ونس خبر نه نو جواب دا غی شو سورہ انبیاء کی چنا ان الذين سبقت لهم من الحسنى دا خوا خلق دې چې دا غیره پاره کېسته وینا مخ کې شوی دی خو جنت کی وقالوا دی ویل الہتنا یا مددگار اعظم خیر غره دی ام هم یا دې ما ضربوه لك الا جدلا دین بیان سر پاره مگر جګړه بل هم قوم خصمون بلکې دې قوم جګړه کوونکې ان ویلا عبدنا نم ناله نره دا مگر یو بندره چې نام کړی دی موږ په دبانی بنو سوارو باندې رات وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل او موږ زولې دلرا مثلا مانسا نمونه لبنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیل او بنو سوارو باندې رات او دا رنګ په يهودو باندې نو سوارو ته الله جوړ کو يهودو ته نعوذ بالله آغی ویلدا ولدی زناره ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکه فی الارض یخلفون او کچری غواړو موږ نو خام خاو بغردو ستاسو نه ملائک پزمګه کی خلیفہ ګان ستاسو نه یو مقصد دار ملائک بننه پیدا یا را چې ملائک بس تاسو نه رستراو و انه لعلم للساعات فلا تمترن بها واتبعون او یقیناً دا عیسی علیہ السلام نمونه د آخرت دا علم لسا معنی سو نشانه را علم دا آخرت یا علم دا آخرت دا قیامت تا بنیزدی راضی کنم فلا تم ترون نبی آپا شک مکوی پا قیامت بانی و تابعون او تابعداری و کئی زمان هازا سرات مستقیم دا لار را برابر ولا يسدنكم الشيطان وادن ليت اصلر شيطان ده صراط مستقيم نه پوسوسو انه لكم عدو مبين قند استاز پر دشمن ده احترام ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون او هر کلا چراله د عیسی علی السلام په کار د لایلو باندې عیسی علی السلام یعنی خپل قوم ته کار د لایل لاړت لیکن هغه مخالفت مانا هر دور کې د پیغمبر مخالفت شوه او کلا چراله عیسی علی السلام په کار د لایلو قال خجیتکم دی ویل کنن زراغلم تاسو به حکمت په پوی خبرو سره د پوی په خبرو ولی وبین لکم د رپاره چې واځه کم تاسو ته لوبین لما نسلی یهدیکم ولی وبین بعض الذی بعضا تختلفون فی اجتاس اختلاف کړي پای کې د تحلیل او د تحریم نه فاتقوا الله واطیعون تصویر د الله نه عظمه تعالی وکړي ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه یقینا الله غرب زماده او رب ستاسره فاعبدوه پس عبادتو کی دا هزا صراط مستقیم دار اللہ رب رابرا دی طرف تے دعوت ورکلیو چه اللہ بندگی وکی فاختلا پل احزابو من بینیم پس اختلافو کوردلو پخ پل منسکی جواب دا سوالو چې دین د عیسی علیه السلام په توحید باندې او د شرک د کم طرف پرنال روسته به وله توحید ختم شو او شرک جوړ شو دا غي جواب چې د عیسی علیه السلام نه روسته څو وخت پورې خلک برابر وو بیا پکې د شرک دغه شروع شو په خپل پر عذاب پس خلاف وکړل والا په خپل منځ کې چا ورته ویلو نعوذ بالله چې عیسی علیه السلام ولد زنا دی او چا ویل چې الٰه دی لیکن یو ډول بلدا سیوا چې هغه سیو تاسو کوم مسلمانان هغه سیو عبد الله عیسی علیه السلام د الله بنده او د رسول په ویل للذین ظلموا فسرا کد دا کساند فارا چې ظلم کړه دې مین عذاب ننیم د عذاب دا ورځ درناک نه من عذاب یوم علیم هر یان زرون الا الساعت عادی انتظار نکی مگر دا قیامت تخویب دیر پار دی اختلاف کون کو دی انتظار نکی مگر دا قیامت انتات یوم بغتتا و هم لا شروعون دا چرا شدی تناسا پودی پی نپویگی اللہ خیلہ دی که دا مشرکین و دا معاہدین و ذکر کئی داغی عاقبت علا خلا و دوستان یوم ازن پدا و رزبانی بازون لبازن بازی دا پر دا بازو نورا دون دشمنان بایی دا کم دوستان چرو دنیا پا وجه دوستانی کلی او دا رنگی دا کوپر پا وجه دیو بل سریو شوی او اتحاد دیو بل سر کلی داغی عاقبت بداغی الا المتقین مگر پریزگاران دار متقین ده پاره بشارت چې متقین چې دی عقیبه ان دیو بسره دوستانی وي یو بل ته پیدا ورکي سبحان الله وکړه.